ریش موزیکم با یه نوری کم. تو انقدر جذابی که نمیشه یه لحظه ازت دوری کرد. نفسام به نفست وصله، با تو شروع میکنم از صفر. کارمونم که خوش گذرونی با هم تو هر سه ماه فصله. با تو همه چی خوبه خوشتی، غما رو تو این خونه کشتی. با تو حتی میشه دور دنیا رو گشت با یه کول پشتی. پس نرو باش پیشم، بذار با دنیا آشتیشم. من اسرارهای خوشبختی فقط کنار تو باش میشم. من با تو آرومم، بی تو داغونم. اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم. با تو آرومم، این قانونم که بمونی از پیشم نری چون دوستت دارم تو رو خانومم. با تو آرومم، بی تو داغونم. اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم. با تو آرومم، این قانونم که بمونی از پیشم نری چون دوستت دارم تو رو خانومم. با تو دیگه حل مشکلا، زدم دست رد به همه خوشگلا. نمیذارم کسی بشه زد رشد ما، واسه همینم خیلی حرف پشت ما. آهای حسود و دور شید، آهای دشمن و کور شید. راجبش میشه همه صفات خوب و کنار هم دیگه جور چید. اون شیکی سادگی داشت، از اولم تازگی داشت. منو به خاطر خودم دوست داشت، اون اخلاقای جالبی داشت. همه کساش برداشت، مقبول بود و اصالت داشت. خب وقتی همه چی باش تکمیله، چطور کس دیگه ای رو بذارم شد. من با تو آرومم، بی تو داغونم. اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم. با تو آرومم، این قانونم که بمونی از پیشم نری چون دوستت دارم تو رو خانومم. با تو آرومم، بی تو داغونم. اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم. با تو آرومم، این قانونم که بمونی از پیشم نری چون دوستت دارم تو رو خانومم. بی تو یه دیوونم، میدونی اینو میدونم، میتونی که باسم همیشه گیشی. پس بگو که پیشم میمونی. من بی تو سردرگمم، نرو اگه رفتی برگرد گلم. نمیخوام اصلا انرژی های منفی به سمت تو حرکت کنم. بی تو خوب نیست دادم، مثل کوب پشت دیست دادم. به تو نمره 20 دادم، پیشت گیره این دل بیستابم. هیچ یادم نمیره اون روز اولی که افتاد رو گوشید میسکالم. اینو گفتم 20 بارم، این دلو فقط به تو میسکالم. با تو آرومم، اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم. این قانونم، دوست دارم تو رو خانومم. با تو آرومم، بی تو داغونم. اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم. با تو آرومم، این قانونم که بمونی از پیشم نری چون دوست دارم تو رو خانومم.